mówią, że ta osoba będzie się stawiać na czynności w prokuraturze i później ewentualnie przed sądem. To jest istota poręczenia. Mówił pod swoim imieniem i nazwiskiem Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu i życzę miłego dnia. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zalewski, zapraszamy na serwis. Ruszają obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Opowie o nich za chwilę nasz reporter. Obowiązuje nowa lista leków refundowanych na niej substancje stosowane w leczeniu m.in. raka prostaty, jelita grubego oraz łuszczycy. Polskie MSZ potępia niszczenie polskiego dziedzictwa kulturowego na Białorusi. Chodzi o zamalowanie obrazu Cud nad Wisłą w kościele w Sołach. O wolną Polskę po wojnie walczyli najdłużej. Dziś mają swoje święto. Mowa o żołnierzach wyklętych i więźniach politycznych PRL. Główne uroczystości z udziałem premiera zaplanowano w Muzeum Żołnierzy Wyklętych na stołecznym Mokotowie. Przy Rakowieckiej jest Michał Fedusio. Michale, jaki jest plan tych obchodów? Na dziedzińcu muzeum lada moment ma pojawić się premier Mateusz Morawiecki, który odda hołd żołnierzom wyklętym i wygłosi krótkie przemówienie. Wiązanki kwiatów będą składane także przez wszystkie oficjalne delegacje. Będzie to przed tablicą upamiętniającą członków czwartego zarządu Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość. Ich walkę można porównać do wysiłku powstańców styczniowych z XIX stulecia, przypominał zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Paweł Polejowski. Mówimy o czymś, co czasami określa się mianem powstania antykomunistycznego, powstania niepodległościowego. Jeżeli mielibyśmy z kimś porównać żołnierzy podziemia niepodległościowego, to chyba najbliżej będzie im do powstańców styczniowych, którzy również podjęli walkę w sytuacji bardzo porównywalnej. Za godzinę odbędzie się też pokaz celi w pawilonie 10, w której więziony był podpułkownik Łukasz Ciepliński. A od 11 rozpocznie się dzień otwarty. Michał Fedusio, dziękujemy. Leki dla chorych na raka prostaty, jelita grubego, płuca, nowotwory, lity oraz łuszczyce znalazły się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wchodzą w życie od dzisiaj. Joanna Stankiewicz. Nowa lista leków refundowanych wprowadza korzystne zmiany dla pacjentów onkologicznych. W programach lekowych są nowe terapie w raku jelita grubego, raku płuc, nowotworach litych oraz raku prostaty, powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Uporządkowaliśmy cały program lekowy leczenia raka gruczołu krokowego. Po pierwsze, wszystkie wskazania zostały przeniesione do katalogu chemioterapii i również wdrożyliśmy dwa nowe leki do programu lekowego. Są też długo oczekiwane przez chorych zmiany w terapii łuszczycy, dodał wiceminister. Właściwie wszystkie leki, które do tej pory były innowacyjne, były kwalifikowane do ciężkiej łuszczycy. Teraz będą mogły być używane już umiarkowanej łuszczycy plackowatej. Jeżeli chodzi o leki dostępne w aptece na receptę, refundowane będą 3 nowe preparaty w leczeniu zapalenia przełyku, padaczki oraz cukrzycy. Lista leków refundowanych jest aktualizowana co 2 miesiące. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To powrót do sowieckich metod represji. Tak rzecznik polskiego MSZ-u mówi o zamalowaniu fresku Cud nad Wisłą w kościele w Sołach na zachodniej Białorusi. Lokalne media oceniły, że dzieło podżega do nienawiści na tle narodowościowym i religijnym. Łukasz Jasina wskazał w Polskim Radiu 24, że Polacy popierający białoruską opozycję są ofiarami regularnego prześladowania przez władze w Mińsku. Aleksander Łukaszenko rzucił widocznie sygnał do rozprawy z Polakami na różne sposoby, bo to jest rozprawa fizyczna z Polakami żywymi, takimi jak Andrzej Poczobut, Angelika Borys, teraz przebywająca w areszcie domowym, czy z Polakami martwymi, bo przecież w ciągu ostatnich kilku miesięcy zniszczono bardzo wiele cmentarzy, kwater polskich żołnierzy. Te kwatery są profanowane. Cud nad Wisłą, dzieło z 1920 roku, było już zamalowane w czasach sowieckich. Po upadku Związku Radzieckiego odrestaurowano je i ponownie poświęcono. Rosyjska propaganda wykorzystuje dzieci do rozpowszechniania fałszywego obrazu agresji na Ukrainę. Obrońcy praw człowieka alarmują, że są w tej grupie także nieletni wywiezieni z okupowanych przez Rosję regionów Ukrainy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W Moskwie i innych miastach Rosji organizowane są koncerty i spotkania, w trakcie których zbrodniarze wojenni przedstawiani są jako bohaterowie. W koncertach biorą udział także dzieci, których zadaniem jest wychwalanie rosyjskiego.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 18,5 minuty po godzinie 9 w kalendarzu. Pierwszy dzień marca, nowy miesiąc. Imieniny obchodzą Albin, Antonia, Dawid, Aldona, Antoni, Felix, Herakles, Herkules, Joanna, Józef, Leon, Leona i Radosław. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych bardzo dzisiaj obrodziło. Mamy oczywiście Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mamy Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko zbrojeniom atomowym. Światowy Dzień Obrony Cywilnej. Światowy Dzień Świadomości Autoagresji. Zero dla dyskryminacji. Dzień Wiedzy o Samookaleczeniach. Międzynarodowy Dzień Wózka Inwalidzkiego. Dzień Puszystych. Dzień Piegów. I Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza. No to jeszcze mądrość ludowa na dziś. Na świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna. You held it in your hands. I had flashed. Water Boys, The Hole of the Moon. 24 minuty po godzinie 9, no to wróćmy do dzisiejszej kartki z kalendarza. Sprawdźmy, co historia muzyki zapisała pod dzisiejszą datą. Kalendarium muzyczne. Michał Grabkowski. Witam Państwa, dzień dobry. No to marzec w kalendarium muzycznym. Rozpoczynamy od informacji o tych, którzy pierwszego dnia tego właśnie miesiąca się urodzili. W roku 1944 w Hammersmith na świat przyszedł Roger Daltrey, wokalista grupy The Who, uważanej za jedną z najbardziej wpływowych grup rockowych wszechczasów. W roku 1958 w Bristolu natomiast na świat przyszedł Nick Kershaw, wokalista i kompozytor, muzyk grupy Fusion. W roku 1904 w mieście Clarinda w stanie Iowa urodził się Glenn Miller, fuzjonista, aranżer, lider własnej orkiestry, która na przełomie lat 30. i 40. nagrała wiele przebojowych kompozycji, takich jak In the Mood, Moonlight Serenade czy Tuxedo Junction. Glenn Miller, który zaginął w tajemniczych okolicznościach, lecąc nad kanałem La Manche we wrześniu 1942 roku. Dziś jest rocznica jego urodzin. Lata 60. w kalendarium muzycznym, dokładnie rok 1967. W studiach wytwórni EMI przy Abbey Road w Londynie grupa The Beatles rozpoczęła nagrania nowej piosenki Lennona Lucy in the Sky with Diamonds. Do napisania tego utworu Johna Lennona zainspirował rysunek syna Juliana, który przedstawiał koleżankę ze szkoły Lucy O'Donnell na niebie w otoczeniu gwiazd. Ponadczasowe dzieło zespołu The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. 1985 rok, pierwszy dzień marca, wtedy grupa Lady Punk po raz pierwszy wyjechała do Stanów Zjednoczonych i przebywała tam 3 tygodnie. Jej trasę promowała angielskojęzyczna wersja debiutanckiej płyty pod tytułem Drop Everything oraz single Minus Zero. Dziękuję. Trójka przed południem, za 29 minut godzina 10. Skoro przy muzycznych różnych sprawach jesteśmy, no to rzućmy jeszcze uchem na listę. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Linkin Park, Lost na 9. Dobrze robią te dźwięki. Linkin Park. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, dziś naukowa środa w Trójce przed południem. Proszę Państwa, od kilku dni na wieczornym niebie można dostrzec dwa wyjątkowo jasne punkty. To Wenus i Jowisz. One zbliżyły się do siebie na niebie, a kulminacja tego zbliżenia nastąpi właśnie dziś, 1 marca. Od kilku dni można obok siebie obserwować gołym okiem te planety. Jaśniejsza, widoczna nieco niżej po prawej to Wenus, natomiast widoczny nieco wyżej po lewej to jest Jowisz. Właśnie jesteśmy świadkami koniunkcji tych planet. Od jutra planety zaczną się od siebie oddalać. Aby zobaczyć Jowisza i Wenus o tej porze roku, nie potrzebujemy żadnego specjalistycznego sprzętu, choć nawet najprostsza lornetka poprawi naszą obserwację. Planety świecą tak jasno, że widać je wyraźnie gołym okiem. Warunkiem jest jedynie sprzyjająca pogoda, no i czyste, bezchmurne niebo. Jeżeli chcemy mieć jeszcze lepszy widok, to warto wybrać się za miasto, na tereny oddalone od sztucznego oświetlenia. Tam będzie widać to jeszcze lepiej. Wenus jest bardzo jasna, ponieważ jest bliżej nas, około 204 milionów kilometrów, a jej chmury odbijają aż 67% światła słonecznego. Jowisz będzie od nas dużo dalej, 863 miliony kilometrów, a jego chmury odbijają 54% światła. Jednak pomimo znacznie większej odległości od Ziemi, również jest obiektem bardzo jasnym. No i dziś, około godziny po zachodzie Słońca, można szukać ich nad zachodnim horyzontem. Zachód Słońca dziś o 17.17, więc tak 18.17, 18.30 będzie już wystarczająco ciemno, żeby móc się cieszyć tym kosmicznym spektaklem. I Pat Metheny, tam, gdzie nie sięga wzrok. No my trochę bliżej, choć też w ciekawe miejsce. Dziś w Trójce po królewsku Marta Piasecka i Marek Gaworski, autor książek i przewodników, nie odwiedzą żadnego zamku, nie odwiedzą żadnego pałacu. Ale zaproszą nas do zabytkowego dworu w województwie wielkopolskim, dwór w Koszutach, który jest dziś siedzibą muzeum, urządzono w taki sposób, że ma się wrażenie, jakby jego mieszkańcy opuścili go ledwie przed chwilą. Polska po królewsku. Przed nami piękna Wielkopolska, która słynie z wielu zamków, pałaców, ale także z dworów. Pośród nich zdecydowanie wyróżnia się ten, który znajduje się w Koszutach. Wieś położona tuż przy ruchliwej trasie Katowice-Poznań może poszczycić się jednak pięknym Muzeum Ziemi Średzkiej, która swoją siedzibę ma w pięknym i urokliwym dworze z XVIII wieku. Wnętrza zabytku zostały tak urządzone, iż ma się wrażenie, że zaraz przywitają nas jego dawni właściciele, czyli możemy się przenieść w czasie. Zdecydowanie. Sama historia Koszut jest jeszcze starsza i sięga XIV wieku. Początkowo była ona własnością rodu koszuckich i w ich posiadaniu znajdowała się do końca XVII stulecia. Prawdopodobnie wówczas, około 1567 roku, w majątku powstał pierwszy dwór, który został przebudowany w drugiej połowie XVIII wieku. W tym czasie Koszuty należały do Józefa Zabłockiego, a wcześniej, bo od 1737 roku były własnością Teofilii Potulickiej z Kurnika. Dwór powstał z wykorzystaniem fundamentów wcześniejszej budowli, czyli na bazie tego, co wcześniej tam było. Tak, dwór zniesiono na planie prostokąta z częściowo mieszkalnym poddaszem. W jego narożach powstały alkierze, które w kolejnych latach powiększono. W części ogrodowej budowli powstał owalny piętrowy ryzalit, a sam dwór jest nakryty wysokim mansardowym dachem. Jego alkierze również wieńczą baniaste hełmy. Potem dwór w Koszutach zmieniał swoich właścicieli. No, trzeba przyznać, że różne były te koleje losu. Tak, rodzina Zabłockich w XIX wieku sprzedała majątek, który potem trafił w posiadanie Rekowskich i Kosińskich. Jednym z członków tej rodziny był Witold, wnuk generała Antoniego Amilkara Kosińskiego, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej i współtwórcy Legionów Polskich we Włoszech. Wtedy we dworze gościł inny z bohaterów Powstania Listopadowego. W Koszutach w gościniu gospodarzy przez kilka lat mieszkał wówczas Michał Kuszel, pułkownik 4. Pułku Wolnych Strzelców, który zmarł w 1856 roku. Wdzięczni rodacy, którzy z licznie zebranych składek wystawili mu piękny pomnik, który znajdował się obok starego drewnianego kościółka, a pomnik wyobrażał złamaną marmurową kolumnę. Czyli to miejsce uwielbili sobie polscy bohaterowie. A jak potoczyły się losy dworu w trakcie II wojny światowej? No niestety w czasie II wojny światowej dwór został przejęty przez okupantów, którzy przekazali go niemieckiej rodzinie. Po zakończeniu wojny trafił on w ręce Skarbu Państwa. Początkowo w jego murach mieścił się szpital wojskowy, potem szkoła podstawowa, no ale w końcu po latach urządzono w nim muzeum. I te funkcje z małą przerwą pełni do dziś. Obecnie we wnętrzach zgromadzono typowe wyposażenie oraz wystrój siedziby drobnej szlachty. Znajdziemy tu pomieszczenie pana, pani domu, salon, salę jadalną, jak i pokój gościnny i dziecięcy. We wszystkich salach zebrano wiele ciekawych przedmiotów, obrazów, mebli i tym podobnych rzeczy z okresu dawnej Polski, co właśnie sprawia, że ma się wrażenie, jakby zaraz mieli nas przywitać jego dawni właściciele. O czym zapewniał nas dzisiaj Marek Gaworski. A jeśli chcą się państwo przekonać, to zapraszamy do Muzeum Ziemi Średzkiej, które mieści się w pięknym dworze z XVIII wieku. Trójka po królewsku. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Thank you. Sign of the Times. To był Harry Styles. Trójka przed południem, jeszcze 12 minut i będzie 10. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od dziś emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzrastają o 14,8%. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki brutto. Przypomina Anna Grabowska z warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS. Nie mniej niż 250 zł brutto otrzymają osoby pobierające renty rodzinne, renty socjalne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryci, których emerytura na koniec lutego bieżącego roku nie będzie niższa niż 1338 zł i 44 grosze brutto. Jeśli emerytura będzie niższa, wówczas świadczenie wzrośnie tylko o wskaźnik waloryzacji. Czyli o wspomniane 14,8%. Od marca minimalna emerytura wynosi 1588 zł i 44 grosze brutto. Płatności odroczone, buy now, pay later, czyli kup teraz, zapłać później, zyskują coraz większą popularność wśród klientów sklepów internetowych. Zwolenników tego rozwiązania przekonuje przede wszystkim możliwość odłożenia przelewu w czasie i sposobność do zrobienia większych zakupów. Płatności odroczone to jednak forma kredytowania, która może wpłynąć na historię kredytową konsumenta. Warto do niej podchodzić ostrożnie i uważać, aby nie wpaść w pętlę zadłużenia, co już zdarza się Amerykanom, Brytyjczykom czy Australijczykom. Mówi Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej. Uczulałbym zwłaszcza osoby młode, które dopiero budują finansowe doświadczenie, by skrzętnie kalkulowały swoje możliwości, pilnowały wydatków i monitorowały zobowiązania, bo nawet niskokwotowe produkty muszą być zawsze odpowiedzialnie traktowane w spłacie. Informacje z innych krajów sygnalizują już, że nieodpowiedzialne korzystanie z oferty kup teraz, zapłać później wciąga część klientów w pętlę zadłużenia. Przykład Australijczyków pokazuje też, jak ważne jest pilnowanie terminów. Co piątemu mieszkańcowi antypodów zdarzyło się w ciągu 12 miesięcy po prostu przegapić płatność. W Stanach Zjednoczonych na 10 klientów opcji kup teraz, zapłać później 6 udaje się zdążyć w wyznaczonym bezkosztowym terminie. Reszta rozkłada zobowiązania na raty i 1/5 spłaca je kartą kredytową. Z kolei w Wielkiej Brytanii więcej niż co 10 amator płatności odroczonych sięga po tę opcję, nie tylko dlatego, że brakowało mu w danej chwili pieniędzy, ale dlatego, że miał już zaległości z tytułu innych zobowiązań. Początek bieżącego roku nie jest dobry dla oszczędzających. Zarówno w styczniu, jak i w lutym średnie oprocentowanie najlepszych depozytów poszło w dół, mówi Oskar Sękowski, analityk rynku finansowego. To spora zmiana, bo wcześniej przez 15 miesięcy średnie oprocentowanie najlepszych depozytów pięło się w górę i to w bezprecedensowym tempie. Podczas gdy pod koniec 2021 roku nawet najlepsze lokaty dawały obietnicę zysku na średnim poziomie zaledwie 1%, to pod koniec 2022 roku było to już ponad 7,5%. Ostatnie 2 miesiące przyniosły jednak pogorszenie ofert. W styczniu najlepsze bankowe depozyty kusiły oprocentowaniem na poziomie 7,3%, a w lutym już 7,18%. Ruchy na razie nie są duże, ale przy dwucyfrowej inflacji nie jest to dobra wiadomość, a oprocentowanie promocyjnych lokat spada, bo Rada Polityki Pieniężnej przestała podwyższać stopy procentowe. W letnim rozkładzie polskie linie lotnicze LOT będą 5 razy w tygodniu latać bezpośrednio z Warszawy do Seulu. Podróż ma trwać około 11 godzin. LOT poinformował także, że od 27 marca ponownie poleci do stolicy Korei Południowej bezpośrednio z Budapesztu. Rejsy na tej trasie mają się odbywać 4 razy w tygodniu. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna, a jeśli chodzi o kolejne propozycje trójkowej redakcji ekonomicznej, to zapraszamy na 16.30, wtedy kolejny serwis ekonomiczny i po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki.